أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موك جوليدي غيناو بونو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى دي نيانال سوني يوننتو محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسال كو غيناو لولو تاي نيغي تي جيخين تالو درس يونس عليه السلام. تاي نيي جيل الدروس المستفادة من القصة. ginaaw ñun ñepp bu ñu andé jang dundu yonent yalla Yunus fi mu jaar niko yalla natto ba ni mu génné ci nattu bi mo xéet bi ko yalla yoni won ñu défaro ñun ñi doon jang bi ak doon ko déglu ana lan lañ ci jëlé bi ci ñëk moy al mu'minu sadiq يحزن ويتفرق قلبه حزنا وعلما عندما يرى قومه يعصون ربه جل وعلا. لي نجيك جيلي سي تومي موي اب جوليت بو دغ بو گم يالا دا نا نقرلو بو باخ دا نا ام اي جافي جافي سي خولم nakarlu am metit sa yu gisee ay nitam di moy yalla ku gam yalla nek julit pir sa yu gisee sa xet sa keur say mbok say dom say di moy yalla dula neex fekke julit nga fekke gem nga yalla bu fekke amna luy fanan ci sa xol bi dul tol ne tarfatal ayni ci ngam so gisee nit ñi di moy yalla dalay metti sa yo gisse ay nit di mo yalla ay nit di tacc ñooñu amuñu ngëm dañu seen julit wërul ay nit di mo yalla ay nit di tacc wala ay nit di fecc wala ay nit ci mo yalla ay nit contant ci ñooñu amuñu ngëm ndax Yunus dan moko taxa gedd dekk ba moy ñak ngëm dekk bi dañoo lank ñak ngëm yalla Yunus gedd ndax mere len lolou moy lu ñëk lu ñuy jëlé ci tomb bi moy lan julit bu gëm yalla da na naqarlu ci xolam lol bu gisé ay mbokk julitam di moy yalla tabaaraku wa ta'ala ñaarel moy anna rifq matlubun fi kulli shay wa bi khassa inda da'wati ila allah jalla wa ala allahu akbar ndank lu ñuy sakku ci lepp la def ndank tay dal doxé ndank waxé ndank lepp loy def nga am ci dal def ndank lolou luñu bëgg la yenenbi bi alayhi salatu wassalam ndank du dugg ci mbir luddul rafetal ko ak yakamti du dugg ci mbir luddul mu yakh yakamti mok shaytané ñoo ant motax ndank baax ben way dafa amon xaj be ko don wattu mo keureum ak njabotam bu tedde gudi xaj bi di wattu keur gi su genné xaj bi wattu keur gi suy dox ci all bi and ak xaj bi buy rebbi and ak xaj bi benn bis mu dem ci ten baroti xaj bi fekk ko fa ak gemmiñ gu takka deret mu tit yuxu genné jaasi ji mu yoron daldi cior bop xaj bi de ñu ne ko li nak mu ne xaj bi dafa lek sama dom parce que bi may dem sama dom mang ko bayon ci kaw lal bi te xaj bi mi ñew na ni gemmiñ nga ngi tak dere kon dafa lek xaj xale bi mu daw nit ñi dawé nonu fex ci ten ba jëm ci kër ga ñew fekk ben yew bu xaj bi dagata ci wetu xale bi xale bay joy yew ba nga dagato neke xaj bi yew bi la ray mom mu yakamti daajaray xajj fi gis nga mu reccu lan moko jural lolu moy yakamti motax mbok yi anna rifq matlub mune ndanku tey dañ ko sakku fi kulli shay yunus lan motax mu dugg ci gal ñu teumbal ko ci bir geej gi jeen wonnu ko moy dafa yakamti dafa ñaan yalla yalla ala ngi alkandi gi yeex mu gedd dafa woron tey ba yalla jox ko ndigal ne ko gennal comme niko yalla waxe won nuh comme niko yalla waxe won musa comme niko yalla waxe won yenen yonenti mune ndank lu bax la waye rawati na nak ci wote jeme ci yoonu yalla lele nga gis wote kat bu mer lele nga gis wote kat buy gedd ah dootuma fa demati ñooñu kay dootuma len buñ ma wote dootuma len wuyu ñooñu dootuma wax ak ñoom ki dootuma wax ak mom parce que waxna ba sonu degul ki dootuma ko war dedet yow dañ la sante nga wote waye resultat bi ci yalla lay baye ko ñettel moy annal mu'min alayhi an yad'a ila Allah wa la yantazir an nata'ij fal hidayatu la yamlikuha illa Allah jalla wa ala mbok julit yi ab julit bu gem yalla dañ ko ne wotel rek waye warul xaar resultat wa man bima commencé def dars ba legi ñaata nit ñoy ñew vraiment xamna dars bi la amul importance parce que bo legi ñaari nit la yokkuñ dedet dañ la ne defal dars bi rek man bima commencé warata ba legi ñaata nit tuup sama loxo da te mako baye xamna nit ñi duñ ma deglu dedet dañ la waxal rek yalla mom deglu nit ñi ak indi len yow laaju ñu le resultat ne ko professeur bo xamni dañ la jox 20 élèves dila laaj resultat waw wala ñu leena ñep amne wala genn walu classe bi non yalla mom dalena wotel resultat bi man la du yow ana deggu len ñu ne yawmal khiyam amna yonent bu ne teul ken top ko yonent bu ne teul ben ni top ko dafa mën ta jangale dafa mën ta wax han lele nga deg ñu ne diw dafa échec presque nangam dedet yalla mo yor mbiri hidaya min Allah da fal hidaya la yamlikuha illa Allah njub yalla ko mom yenen tibali sallallahu alaihi wasallam bimu beugé bayam abu talib gem dal ko yalla wax innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha desam mu taxaw ci bop baye ji nan ko waxal la ilaha illa Allah ma ñaan yalla nga dugg aljana ben bad rek wax ko rek ma solal lam rob avocat ci kanamu yalla mu ne ko ma ngi de ci sama mami lañ deewon motax ku de ci sama mam nekkon ngaal ko ma ngi de ci sama diine mam suñu mam amuñu diine de suñu mam yalla wul wulen yalla kenn la wul muhammad kon soy de deewal ci yoonu muhammad is bo de ci yoonu mam di nga alko mbok yi njub yalla moko mom kuko neex yalla jubal ko ñaari mbire ngi ni yu nit ñi wara baye xel ñaari musa bi fir'auna ko yar musa bi jibril moko yar ñom ñaar kan mo wara jub da ki jibril yar lutax gor gi dem nga medina gis nga babu jibril allahu akbar gis nga babu jibril buntu bi nga xamne jibril bu daan ñew ci yonent bi ci buntu bobu lay jaar ciup allahu akbar nga dugg fi ñu ne la jibril fi la doon jaar nga jaar fa ak sa ñaari tank xewal la de ha babu jibril allahu akbar ñu ne la fi la jibril doon wacc fi jaar ni dugg fi yonent bi tok fi jibril tok fi laaj ko ba pare genn daar ni dem xewal gën dara lol de hmm ndaysan xolal jibril yar nit nit ki bon firawna yar nit ki bax mo ra way kadina izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'limu fa musa allazi rabbahu jibril kafir fa musa allazi rabbahu fir'auna mursalu musa bi jibril ñu ne nit bu ko yalla binde ci azal ci alamul arwah yalla mu ne ki du bax ko kuko yar perte nga ku yaakar ci mom perte nga ci alamul arwah ci azal yalla binde nit ne ki du bax perte na ko yar perte na parce que du bax ku yaakar ci mom perte nga parce que du bax ñu ne jibril ngi ni yar musa musa bobu nek yefel firaw na ngi ni yar ben musa musa bobu nek yonent kon djub ci loxo yalla la nek dañ la ne yow nak na nga gor gorlu jema jaar ci yoon bi yalla jappale la wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana so jeme jaar ci yoon wi rek yalla jappale benen bi mo yalla mayna la ay outil ay jumtukay yo xamne yaangi ak mom jumtukay yoy daf lay dimbali pour nga bax nop beut loxo gemmi bakkan jumtukay yoy yalla daf la ko jox xel xol yalla daf la ko jox pour nga bax misal bo ne won assalamu alaykum ci keur ñu na la exil nga ex fek waji di ataya ci bir sal bi mu ngi tek gaz bi teggi barada bi di fural gaz bi di jef jef mu ne la exil togal fay tok ah ci lu tax waxu la togal ci fere bi dafa ne togal rek dafa ne togal ken degul mu ne fauteuil dafa ne togal bismillah bismillah togal fo tok nga ni lu tax lu nga tok ci fere bi sa xel mo la ne gaz bi ken du ci tok nga dem ci fauteuil bi tok ha non la sa xel wara waxe ne li la yalla wax na def li la yalla wax na baye nga djub dara ni la yalla wax li la yalla wax nga def gis nga bi nga yexé rek ñu la togal nga baye lepp dem tok fof ha non nga def waaw naka non nga utiliser sa xel ci yu bare bare bari da ngay gis nit ñi tay jangu ñu lu bari waye da ngay gis kenn def rek nga mokal yi fi sa xel gis nga nga ko jappé nga mën ko ci sasi ñay sasi nga raw waji la ko won parce que yow ci sa xel xam nga ci leneen lu ci waji xamul mu muju na la wayo nga nan ko pourtant ma la ko mu nan ah togal fofu yow gis nga xel yalla daf ñuko jox pour ñukoy liggéey pour djub djumtu kay la ñentel ci lu ñuy jëlé ci dars bi moy yambaghi lil mu'min an yakuna waqafan 'inda amrillah sabiran li hukmihi ولا ينبغي له ان يعجل فيما يعلم ان الله فيه امر ورنب جوليت مو نيك كو خامني دا فا ورا تخاو سي سانتانه يالا مبوك يالا بو سانتانه اب جوليت دا فا ورا ديف كيمتلايل كاتنام بور جيفه سانتانه يالا يننتي بي نينا صلى الله عليه وسلم سوما لين ديغلي بن مير ديف لين لو نين تي مان mu ne buma len téré nak bayi len waxul def len ci lu ngeen man de bayi rek diglé def téré bayi su la diglé dara nak yoonte bi ne gor gor lul nga def ci li nga man sa kem dalayel katan waye téré mom ken waxula gor gor lul pour bayi da ngay gis kuy def lu bon nga ne ko waw señ bi mu ne la neul dina jema gor gor lu yow do tax do bayi tukh mais pourtant ma ngi jëm de ma ngi essayer quoi ma ngi essayer mu da ngay baye rek amul essay baye lu bon amul essay do baye nan mune non ma ngi jema quoi ma ngi jema ma ngi wañi ndank ndank dedet da ngay baye mi ngi melne rek jabet jabet bo deme docteur yeb dal di reunion ne ki buñ dagul tank bi day de ni ñi def dag rek lu bon baye rek buñ bayewul do baye waye ko fi gis mu nan non dina jëm wala nga gis kenn ko xamne do bayyi li mu ne xara bam li bes la demb la ko def comme jigen ni nga jigen ju gëra phase mesu nga ne ko mu ne xara bam rap sax suuti ko xara bam rap bo dewe ci guddigi nak la wax yalla han bo dewe ci guddigi la wax yalla fe nga mesi ñu sa bop wala gëra phase baangi sa bop wala yaangi de ci sangrasi wala yaangi de te dengel ñu ne mudminul khamr ka'abidu wasan nan katu sangar mu ngi mel jamu katu xërem diinem amul ndëriñ mo limuy jamu xërem lay jamu jamu yalla legi nak ñu la bayil nga ne ba ci kanam wala bama ba ci ki wala bama lele wala sénégalais da nga leen jamu leen yalla ñu ne bama mak xaar bu tuti ko ba ñu mak mais xam nga instant bi mu ne guma dem mak ki gor gi ko nga demé gis nga dé xam nga ne fofu magge waru fa dem dé ko am juroom fukki at ak juroom ñaar fukki at ak ha gisoto tanki deugeratul ngay ngay dem mak du soti dara du fa soti ngay dem rek tok ben côté nit ñi di dem di far sen farata rek nga na yene leen ma bo ñibise nan dem na fele fek dama fen yalla xamna xam nga man yalla dimbali bokku julit warnab julit mu taxaw tem waye sabiran mu muñ li hukmihi julit warna muñ atta yalla gis nga yunus bi mu genné dekk ba dug ci gal gi atta yalla dal ci kawam xol ab yonent la de waye dafa nangu atta bi ñu jël ko tembal ko ci bir geej gi biñ ko sané ci geej gi mu muñ atta yalla jeen wonnuko julli day muñ atta yalla lu dal sa kaw nga xamné li la waaw mais ñun bokku na ci pass pass yi ñëk ñak tay moy nangu ndogalul yalla dogal bu bon ñu né yalla moko mom dogal bu baax ñu né sa yaay moko liggéey gi ki yaam lim def ci kër gi xam ngeen muslim mu domb ko yalla la ñaan waye bu doon lu bon la ñu né ah nañu muñ xam nga li yalla ko dogal dafa melni yalla mom lu bon rek la am am lu baax lu bon ñu né ndogal yalla la lu baax ñu délo ko yaay ak papa ak ñaanu sëriñ bi bima fi ñëwé nga ñaanal ma xamona lu baax la yam ayna allah wa yalla mom amul lu baax neysan neysan waaw day gis ko xamne sax cyant yi lan moko waral cyant cyant gi ngeen degg leen bari senegal ñepp di cyant ci ndax yi sax legi dañuy cyant kenn du sant yalla benn goor neysan dafa am alal benn wis mu xey rek xam nga mag ñi buñ déme goor bu néme ba mag dugg ci juróom ñet fukkaat yeek quelque dafa am benn feebar bu koy dal souvent du mën a téye sawam wala saw yi du gaaw a génn tuur ndox wan ak yi pour ngeen mu neex a dégg góor gi ndeysaan xëy rek bëgg a dem wan ak yi fi lànk bañ a génn mu woote doom yi daw ñëw comme am na alal doom yi am nañ alal doom yi daw ñëw wër ko yóbbu ko ci hôpital bi gën a cher ci hôpital yi yóbbu ko ci docteur yi gën a mën ay minute docteur yi daal di génnee wanag yi góor gi féex docteur bi génn fekk xale yi toog salle de tente di xaar lan mooy xew ci seen pap mu génn leen ah alhamdulillah yàlla may na ko jàmm ñoom ñoom ñu dugg ci salle mun ngeen dugg ngeen xool ko ñoom ñoom ñu dugg ñëw tim ko ci kaw lal bi docteur bi ñëw taxaw ñoom ñoom ñuy remercier góor docteur bi jërëjëf waay docteur ndax ku nekk dugal loxoom ci poosam génne carnet di bind chèque pour ñu remercier docteur bi góor gi jooy doom yi xool ko ah waaw papa looy jooy affaire dafa ñëwaat mu ne déedéet ah lan la dafa mettiwaat mu ne déedéet ah léegi-léeg looy jooy mais dama xam ne juróom-ñett fukkiat yàlla di ma dimbali may tuur ndox kenn sant ko tey kii dimbali ma benn fan rek ñëpp di ko sant ah wala wala ñun ñii ku nekk ñi nekk ci jàkka ji ku nekk ñaata yoon nga am ki fi gën a tuutiat xanaa boog am na juróomi at dala ñetti at ñetti at yëpp ngay xool ku la dimbali ngay xool ah est ce que am na ku nekk ci kër yi ku lay dimbali ngay gis lan nga wax yàlla ci xoolu xool bi nopp yi ngay dégg ñaata at loo ci wax yàlla gémmiñ gi loo ci wax yàlla tànk yi di dox di yendoo dox est ce que bi nga ñëwee di tëdd fëgg nga leen ba mu set war ko teg ci kawlal bi loo wax yàlla ci tànk yi loxo yi loo ci wax yàlla ah gis ngeen xoolal ni mu ñu jegee suñ xel du ci dem te pourtant tey boo xawoon kii tuuti sa bët yi xaw a gisatul rek benn waaye ñëw dem pharmacie jënd la veer yu graaw nga ñëw takk xool rek looy wax allah waay waay waay yooyu waay jërëjëf waay waay waay waaw yàlla mi la may bët juróom fukki at fanweeri at allahu akbar tey bu say bëñ màbboon benn docteur ñëw poosee lu bëñ yi rafet soo leen yéen ñu mi yow looy wax kooku ki la may bëñ yi li ñuy wax ki la pooseel ah sa waa kër yi dañuy jël téléphone sa yow kay dëgg-dëgg yow xarit waa ji nga waaw yàlla mi ñaata ba at la lañ yàlla may ba ñaata allahu akbar waaye mbir mi daf ñoo jege daf ñoo jege moo tax duñ ci bàyyi xel daf ñoo jege jege jege ba nga xam ne jàpp na ne yàlla defalul dara lan la ma yàlla defal maa ngi ni awuma li ma reere tey lan lay wax alhamdulillah maa ngi reeruma reeruma may wax alhamdulillah du ma ko wax ah di tay suwa sax ndaysan ben soxna damay waxtan ak mom fek mu gis ben tabax bu rafet SR plus 4 mune ma ko ne ki amna lan de way si yalla ma yalla dama ko sedd waye man de buguma sedd la yalla mune mu xolal ko mune buguma ko man ko dama ne de jox ñi di baay ñi ma jox ñep xal gis nga buguma sedd la yalla lu tax bugo seddel yalla ne yalla day jox ñi bayyi ñi wa lool moy seddel nak bu maanu ñi mu jox daf leen di nat ñi mu joxul da leen di nat ay alquran la yow mi yalla joxul yalla day xol ndax yow mi xana xam mu am na yo xam buñ leen joxon fi duñ dem jaka xol leen jaka ñan ñoo ci ëpp ñamul fim legi ni ñun ñi tok fi wallahi am na ño xamne buñ leen namé won ministre du ñew jaka dañu tara imam naka wa jaka ja ak na fa de ñaan len rek ñaan len ñaari nak ñi ñaan ñu wol julli ga ñaan len lan lañ ñi nan lañ def wala nga toxu sax nak dem dekk cité bo xamni amul jak ya tane nit toxu dem dekk cité bo amul jak ha cité alin so amul jak da borom de ko am diine la na dina ko fa def inshallah ndax mom il pare cité bu mu tawax dina ci def jak mom ndaysan ko am diina la degna cité bu mu tawax dina xamna dafa yex rek inshallah de bu ko degge dina ci def xamna len defal juma ju rafet mi ngi fa gis nga lolou moy mbiru julit yi yefi dalena jege waye len yalla defal la ilaha illallah xolal rek lek mu res amna ño xamni tay fi ñu wax ak yeen duñu lek jërëm ko rek dang koy baye mu tok après nga wax ak mota ñeeram ko rek benen ñeeram ko rek juromel mbokk yi lu ñuy jëlé ci dars bi moy asaru tawba wal iman fi raf'i ghadabillahi wa maqtihi wa intiqamihi kama waqa fi qaumi yunus min qaumi yunus lamma amanu kashafa Allahu anhum al azab mbokk yi juromel moy njeexitalu tuub dafa am jeexital nit suy tuub dafa am jeexital yu muy def ci mom nit su tuubé am ngam yalla yalla day su ko méré won yalla da koy musu muju bëkk wala de ngeen hadisi yende bi sallam neena inna allah yubahi bil malaika min shabbin taib yalla day jeki jeki ne malaika yi fu ngeen ne malaika yi ne teul ci kanam yalla yalla kontane ni xol len ke xale bu goor be sama jam la bo xamne bayina shaytané delu ci wat na ci man xamne na may borom de ngeen ñu ne waji waron geleemam dem ci all bi geleem gi reer waji munul dox ak tankam ñibi fa mu joge won munul dox ak tankam jëm fa mu jëm mu teud ci sufu garab gi ne xaarama xaar de bi mu nelawé yow mu gisat geleem gi taxaw ci wétam di yey ci xobu garab gi waji tepp kontane la nga mu ci batu geleem gi daan ne yalla yaay sama jaam may sa borom lu mu bëggon wax dafa bëggon wax yalla yaay sama borom man may mais lan moko joomlo dafa kontane ba ne yalla yaay sama jaam may sa borom waajoju nonu mu kontane ba joom yalla moko gëna kontane bu nit tuubé yalla dafa bëgg nit di tuub sa yo delu sey ci yalla yalla dalay bal sa bakkar yi nga defoon yeb jangeen ko ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum kaffara so tuube yalla day gaspax bu mu xoot li nga defoon lepp lu bax bon lu bon mu duggal ko ci ñi suul ko kon tuub yalla da ko bëgg han motax tuub dafa am ay njeexital yi muy def day tax so tuube day tax yalla bu la méré won mu yëkëti mer bi day tax yalla bu naron bugal dekk bobu du len bugal gis ngeen nitu yunus yi balen yalla mere buñ toubé nan la yalla def ha kashafa allah anhumul azab yalla dindi merga dal koy muri jurom benel qad yabtahi allah ibadahu salihin iza waqa minhum shay min mukhalafat li amri allah kama ibtala yunus alayhi salam walakin yunjihim bi imanihim wa salahihim wa du'aihim kama najja yunus min batnil hut mbok julidi ñom benel tomb li ñi jele ci darsu yunus moy yenn say yalla natt ay jaamam gis ngeen natt yalla mo koy tegge lela yalla natt la nga febar ay at lela yalla natt la nga ñak ay at lele yalla natula nga nek ci ay jafé jafé ay tolof tolof ay ati ati at wala ay wèr wala niko yalla bëggé salon ni yalla bëggé wala yalla ni mu namé def la li mu def la ko yalla mo koy def légui nak lan mo wara nek sa taxaway bu la yalla natto muy nga muñ té yalla yenente bi néna inna allaha iza ahabba qaumun ibtalahum yalla bu beugé ay nit natulen waaw ku yalla beug rek natula ben way dafa am ñenti jabar mu koy titeru mu ñew ci ben borom xam mu ne ko sa jabar yi ila ci beug bari wuñ de liñ la topé dal du sey ak yow rek ne nga nek seen borom kër ñu nek sa soxna man gëm na ne sa soxna yi amna ci ñu la bëggul mu ne ko mu ñom ñent ñepp ma bëgg ko baxna dama nga leen da ngay dé da nga bëgg ku la gungé mu ñew ci ñentel ne ko salaamu aleykum mu ne ko wa aleykum salaam mu ne ko ana sa yéré yi gëna rafet ci yéré yi mu ne ko lan la won mu ne ko dafa am fu may dem dama bu nga gungé ma mu ne ko yéré sangam la mu ne ko dal yi musor gi mune musor sang sag bi mune sag sangam mune ko damay de dama bungu gungé ma mune de da ngay lan nga wax mune ko damay de dama bungu gungé parce que bu la fi bayé yeen goy ñen lay tak mune ko ah deug yalla comme de nga kay so de luma fi defati ma gëna mënam ñu teñu jé damay dem benen goor tak ma boy de bu yow rek nga dem mune ko diit wal yow ak fima jaar ak yow ak liñ tej muna ko señ de amul mbok ku de amul mbok ku de amul mbok ku de amul mbok de say mbok sax bu ndeme ci bamel ben tank lañuy duggal fu nek ni ñun ñi ku fi amul mbok muy dem Italy dugg ci avion mu def ay place mu nek kuy dem fofu liñuy def ha boy dem États-Unis nak ñi xol mbok ni wax eh place dess na de gaay fofu naam ko ñew gungé ma lu ñuy def dañuy ñibi wala am ku yëkand ak mom ha waye bir bammel bu duggalé neew bi kën dina baye len ma dugg fi wételiko ben waye dafa mëna toy papam am xarit xarit bo xamné ñom ñaar ñoo daan and guddig bu ci papa ji dé doom ji yaradiko ben yaradiko bo xamné xarit bi biñu suulige papa ji ba ci suba sa xarit bi ñew ci kër gi rek doom ji xol papa bi ba jaay ne ko mé goor gi mu na ko xam nga sama papa sa xarit la won mu na wa mu ne mé mu non nga and ak mom ci bammel do wételi mu ne ko sa yaay mom ko gëna bëgg te demul ne ko sa yaay mom ko gëna bëgg te demul ha wa dañu ne bo nekké xalé da ngay moy ay mak mu dem ci ñentel ñettel bi mom dem mu wax ko lolu ne ko man de damay dé mu ne ko légui nak nak dama bëggoon sama soxna yi dal yow la préférer nga mu ne ko bo amé xaaliss ngay ko ci ñëlé nga man dal dé nga ma yéni dé gi dal ngay indi ci man tan sa ñentel ana ñala ana déwuma dé boy dé boy bo nga dem ah mu dem ci ci ñettel bi bok tamit daal di wax lool dem ci ñaarel ko wax lool bi mu ñëw ci awa bi daal boko ne ko ah man de xam nga ne man bi ngi may tak ma ngi nekk jank yow la ñëk seel ci goor xawma kenn ku dul yow sama doom yu mag yëpp yow la man yow rek la am nan dem ndax man fi bo dé man fi lan la ma goor ñi doy kenn duma fi tak fi lay torox rek kon nan dem ñu and kon liko goor gi waxon ñew na nekkul ne ñepp ñi nga andal ñepp la sopp ñepp la bëgg kon yalla subhanahu wa ta'ala bu la natto rek daf la bëgg kon yow da ngay muñ natti ila allah subhanahu wa ta'ala nat gis ngeen yalla bi mu natto yunus yunus dafa muñ yalla daldi wuñ ñi natti yi daldi koy defarata lepp daldi koy mussal genn ko ci bir geej juroom ñaarel mbokk yi asaru du'a wal i'tiraf bil khat fi najatin min al ahwal faqad najallahu yunus bi du'aihi wa tasbihihi falawla annahu kana min al musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun gis ngeen ñaan ñaan ñaanam na lu muy def de ñaan ak reconnaître say bakkar yunus bi ko yalla natto dafa tok di sabbal yalla di ñaan reconnaître bakaram xamne dafa togn yalla ab julli day tok ba ci yag mu ñaan yalla yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya abaa bikum rabbi lawla du'aukum yenent bi neena addu'a huwa al-ibada ñaan mom moy jaamu yalla imagineel nit ko xamne dafa reuy ba du ñaan yalla du ñaan boromam te yalla neena bu ngeen ma ñaanul duma len faale yalla sax dana ñi reey reeylu ne duñ ma ñaan safara la li ñeme ñi reey ne duñ ma ñaan safara la li ñeme yonent bi neena addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaay julit julit na bari ci ay waxtom ñaan bal sax na am ay minute yo xamne daf koy jaglel boromam tabaaraku wa ta'ala diko ñaan rawa ci nak waxtu yu nekk nga xamne dekk bi dafa lendeum njabot gi neexatu ñoo yar choono bari na jadd bari na ab julit na ci ñaan yalla dafa am ay waxtu aussi yalla di nangu ñaan yoy tamit war nga ko xam nga baña ñaan rek bepp moment mais ngay dak waxtu yoy ñu ne la ci la yalla subhanahu wa ta'ala di nango ñaan nga ñaan ci ngir borom bi tabaaraku wa ta'ala defal la tawfiq aduna ak al-akhirah gis ngeen yunus sunu borom subhanahu wa ta'ala musal nako ndax da don sabbal ci bir jeen bi yalla ne bu fekkul won ne limu nek di sabbal dana sax ci bir jeen bi ba yawmal qiyamati kon lan moko musal moy ñaan ñaan moko musal kon julit nay ñaan ñaan day musal day ngeen ñu ne ñaan day musalate waye ñaan yonentibi neena mom moy yuqu jaamu yalla moy yuqu gi kon doomu ndey li len la ci lu ñuy jëlé ci dars yonent yalla yunus ñu yem ci juroom ñaarel bobu inshallah bu ñu ñëwaaté allah bobu bele ca kawa kaw ñu jël juroom ñettel juroom ñentel ak fukkel ak ben fuk ak ñaar fuk ak ñett ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu déggal ñu suñuy tolof nangul ñu suñuy jaamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.